Calitatea atmosferică accentuată și cantități importante de apă vizate sunt regiunile estice și sud-estice, zona Carpaților orientali și meridionali, unde mai ales după amiaza și seara vor fi averse local torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 24 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. În capitală cer acoperit, iar după amiaza și spre seară se anunță ploi cu tunete și fulgere și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima va fi astăzi în București de 27-28 de grade. Bilanțul tragediei din Grecia, 81 de oameni și-au pierdut viața după incendiile de lângă capitala Atena. 7 români cu dublă cetățenie au reușit să se salveze fugind cu mașinile din calea flăcărilor și au lăsat tot ce aveau, inclusiv acte și bani. Ministerul de Externe avertizează că și pentru Suedia a fost emis o alertă de călătorie legată de incendiile de pădure. În țară, inundațiile fac ravagii, două persoane au murit luate de ape, un bărbat din Neamț și o femeie din Suceava. Ajuns la fața locului, pompierii au început căutările. Trupul femeii a fost găsit după câteva ore în apă la aproximativ 10 km de locul în care aceasta dispăruse. Stare de alertă în județul Brăila din cauza răspândirii pestei porcine africane. Comitetul Județean de Situații de Urgență a raportat mai multe focare de boală. Cele 10 focare de pestă porcină africană au fost confirmate în insula Marea Brăilei, la Fecăței și la Berțeștii de Jos. Și fostul șef al ANAF, Șerban Pop, condamnat în țară la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență, a fost prins în Italia. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Tragedie națională în Grecia, 81 de morți și 187 de răniți după incendiile catastrofale de lângă capitala Atena este bilanțul prezentat de autorități. Prioritatea echipelor de salvatori să caute acum prin casele arse oameni care au scăpat cu viață. Localnicii spun că 10 de persoane sunt date dispărute. Presa din Grecia difuzează apeluri ale rudelor în încercarea disperată de a găsi pe supraviețuitori. Ministerul de Externe de la București a transmis aseară că deocamdată nu sunt informații cu privire la existența unor români printre victimele incendiilor din Grecia. Ambasada României la Atena menține permanent contactul cu celula de criză activată la nivelul Ministerului Elen de Externe, fiind pregătită să acorde asistență consulară în funcție de solicitări. Ieri, misiunea diplomatică a eliberat titluri de călătorie unui grup de 7 persoane cu dublă cetățenie, printre care și cea română, ca urmare a faptului că actele de identitate le-au fost distruse în zona afectată de incendiu. Guvernul Greciei acordă un ajutor de 20 de milioane de euro familiilor afectate de incendii și băncile au promis că îi vor ajuta pe cei rămași fără apropiați și fără locuințe. O mobilizare despre care ne vorbește Manuela Nicolescu. Este prea devreme pentru realizarea unui bilanț final al pagubelor, dar primarul uneia dintre localitățile afectate, Rafina Pichermi, spune că peste 1500 de case au fost distruse în zonă, iar mai bine de 2100 de hectare de pădure au ars. Nici acum nu au fost stinse toate focarele. Pentru localnicii supraviețuitori, statul a pregătit un plan de sprijin financiar. Ei vor fi scutiți de taxele pe proprietăți, iar obligația plății ratelor la împrumuturile bancare va fi înghețată pentru moment. Va fi creat și un fond special destinat reconstrucției locuințelor, în care oricine va putea dona bani. Ajutor din mai multe țări pentru Grecia, Italia, Germania, Polonia și Franța au trimis pompieri, vehicule și avioane. Statele Unite vor participa de asemenea cu drone pentru a monitoriza zonele afectate de incendii. România a trimis ieri două aeronave ale Ministerului Apărării, un C-27 Spartan configurată pentru stingerea incendiilor și un C-130 Hercules pentru sprijin logistic. La plecarea din Otopeni, comandantul bazei 90, Cezar Stănciulescu, a explicat ce ar urma să facă militarii români sub comanda autorităților elene. Aeronava poate să ducă între o tonă și 6 tone de apă, sunt containere de 1000 de litri și în funcție de cerințele la fața locului vom acționa în consecință. La această misiune, în momentul de față, avem 17 militari în CU-27 și CU-130. Dacă Grecia o va cere, România va suplimenta numărul aeronavelor. Și încă un avertisment transmis azi noapte de Ministerul de Externe de la București, o alertă de călătorie legată de incendiile de pădure din Suedia. În anumite localități, autoritățile au organizat evacuări parțiale. Pe tot teritoriul suedez există un risc crescut de incendiu în păduri și este interzisă orice fel de activitate care poate genera foc deschis. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Între timp, România se luptă cu inundațiile. O femeie în vârstă de 69 de ani din Suceava a murit după ce a fost luată de apele unui pârâu. Trupul său a fost găsit la aproximativ 10 km distanță de zona în care dispăruse. Sorin Saizu transmite. Inundațiile au făcut prăpăd în județul Suceava, unde un pod a fost distrus de viitură în zona Frasin, Moldovița. Puntea a fost luată de apele râului Moldova. Momentul a fost surprins de localnici și făcut public pe rețelele de socializare. Oamenii au reclamat că lucrările de construcție a podului au fost făcute de mântuială și din această cauză el a cedat atât de ușor. Zilele trecute, un alt pod din județul Suceava a fost distrus de ape. Este vorba despre calea de acces provizorie de la Milișăuț, care face legătura între Rădăuț și Suceava. Podul s-a surpat la mai puțin de 5 zile de la inaugurare. Tot aici, vechea construcție pe care se circula înainte a fost închisă după ce au apărut mai multe fisuri în urma inundațiilor. Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava a fost solicitat să intervină în localitatea Benia după ce o femeie în vârstă de 69 de ani a căzut într-un pârâu în timp ce traversa un podeț. Ajunși la fața locului, pompierii au început căutările. Trupul femeii a fost găsit după câteva ore în apă la aproximativ 10 km de locul în care aceasta dispăruse. Sorin Saizu, Europa FM. Iar în județul Neamț, un bărbat a fost luat de viitură, au fost inundate mai multe case și mai multe podețe au fost luate de ape. Catrina Lucojocaru cu bilanțul inundațiilor din Neamț. În 11 localități din județul Neamț au fost inundații, iar problemele nu s-au terminat. S-a mai surpat un drum comunal în localitatea Farcașa, iar 35 de gospodării sunt izolate. Județul Neamț se află sub avertizare hidrologică de cod portocaliu, așa încât se pare că pericolul nu a trecut. Pentru a prelua debitele suplimentare ale râului Bistrița, autoritățile au decis deversarea controlată a barajului de la Picaz, asta după ce populația din aval de lacul Izvorul Muntelui a fost anunțată prin sistemele de alarmare publică. Până acum, ploile torențiale care au căzut au inundat peste 140 de gospodării, 10 de hectare agricole, mai multe drumuri naționale și județene, au rupt 4 podețe și au izolat 100 de case. De asemenea, un bărbat de 45 de ani a murit luat de o viitură în comuna Mărgineni. Din Neamț, Catrin Alcojocaru, Europa FM. Stare de alertă în județul Brăila din cauza răspândirii pestei porcine africane. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a raportat ieri 10 focare de boală, mii de animale au fost sacrificate. Toate detaliile ni le aduce corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Cele 10 focare de pestă porcină africană au fost confirmate în insula Marea Brăilei, la Frecăței și la Berțeștii de Jos. De la confirmarea primului focar de pestă porcină africană și până în prezent, Direcția Sanitară Veterinară din Brăila a dispus eutanasierea și incinerarea peste 3.000 de porci. Autoritățile au luat și alte măsuri de limitare a răspândirii bolii. Au fost instituite 5 filtre de dezinfecție autovehiculelor pe raza județului Brăila. Acestea sunt amplasate la trecerile Bac, Gropeni și Stânca, la Spirul Haret, la Berțeștii de Jos și între localitățile Stâncuța și Cuzavodă. În continuare este interzisă circulația porcilor vii în județ, sunt închise târgurile de animale și este restricționată circulația camioanelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe mai multe segmente de drumuri județene din zonele afectate de pestă. Emanuela Turcu, Europa FM. În Ialomița, după slujbă, preoții vor sfătui pe oameni cum să prevină răspândirea pestei porcine africane. Ieri în județ au fost confirmate încă 2 focare în comuna Gura Ialomiței. Îl ascultăm pe prefectul de Ialomița, Gigi Petre. Eu am avut astăzi o solicitare și începând de la slujbele care se fac în toate bisericile din Ialomița, am avut solicitare către Preasfinția sa, episcopul nostru, și mi-a promis că și preoții la toate slujbele și la toate astea vor menționa care sunt obligațiile și măsurile și de prevenție și de protecție a populației pentru această pestă porcină africană. 3 localități din Ialomița se află în carantină pentru următoarele 45 de zile. În județ, 300 de porci au fost sacrificați. 18 focare de pestă porcină africană au fost confirmate până acum în județul Bihor. De asemenea, medicii veterinari fac verificări în vama Giurgiuruse. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Fostul șef al ANAF, Șerban Pop, condamnat în țară la 5 ani de închisoare în dosarul fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, pentru trafic de influență, a fost depistat în Como, regiunea Milano din Italia. Potrivit unor surse judiciare citate de presa centrală, el a fost încarcerat aseară în penitenciarul Como. Are detalii Alexandra Stănescu. Fostul șef al ANAF, Șerban Pop, a fost dat în urmărire națională și internațională pe 27 iunie după ce nu a fost găsit la domiciliu de către polițiștii care au constatat că se sustrage punerii în aplicarea mandatului. Pop a fost condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul în care Alina Bica, fosta șefa DIICOT, a fost achitată. Potrivit rechizitorului, în 2014, Șerban Pop ar fi primit de la omul de afaceri Horia Simu aproximativ 230.000 de euro, cash și sub formă a 2 contracte de consultanță judiciară pentru pentru a interveni la conducerea DIICOT, adică la acea vreme la Alina Bica, pentru a obține soluționarea favorabilă a unui dosar penal pentru omul de afaceri. Pentru că a fost prins pe teritoriul Italiei, instanța de acolo urmează să se pronunțe cu privire la predarea lui Șerban Pop către România, asta după ce autoritățile din țara noastră vor trimite mai întâi documentația necesară. În prezent, fostul șef al ANAF, Șerban Pop, este arestat și se află în penitenciarul Como din Italia. Apel către părinți lansat de Asociația Mame pentru Mame să vină luna aceasta în cabinetele medicilor cu bebelușii care au împlinit 11 luni sau se apropie de această vârstă pentru vaccinul împotriva pneumoniei a treia doză. Copiii născuți în luna august 2017 sunt primii care beneficiază gratuit de schema completă de vaccinare. Sonia Teodoriu. Vaccinul pneumococic protejează împotriva infecțiilor pneumococice grave și este mai cunoscut ca vaccinul împotriva pneumoniei. Asociația Mame pentru Mame amintește că imunitatea optimă se obține prin administrarea tuturor dozelor din schema națională. Potrivit asociației, peste 12.500 de copii din toată țara vor primi în luna iulie a treia doză de vaccin. Cei mai mulți copii sunt din București, Cluj și Iași, urmați de Constanța și Suceava. De la începutul programului, în octombrie 2017, aproape 100.000 de copii au primit cel puțin o doză de vaccin, în timp ce aproape 70.000 au făcut deja a doua doză. Estimări independente arată însă că peste 30.000 de copii din categoriile de vârstă acoperite de program nu au primit nicio doză. Fosta sportivă Adelina Gavrilă, de trei ori finalistă la campionatul mondial de atletism în Sara, are nevoie de donații de sânge pentru ca medicii să o poată salva săptămâna viitoare. Gravidă cu al doilea copil, Adelina are o complicație rară. Iuliana Ochi relatează. Sportiva în vârstă de 40 de ani din Brăila, Adelina Gavrilă, urmează să nască pe 2 august. Doctorii au constatat că are o complicație rară. Placenta s-a întins în organism și s-a lipit de organe. După ce va naște, ea trebuie să intre de urgență într-o operație de 5 ore, cu șanse de supraviețuire de doar 20%. Adelina Gavrilă mai are un băiețel de 4 ani. Colegele din atletism au făcut un apel pentru salvarea ei. Fosta atletă are grupa 0 pozitiv, însă oricine poate dona, cu mențiunea că trebuie spus numele ei când se donează. Iar aceasta va primi din stoc grupa potrivită pentru ea. Adelina Gavrilă a fost medaliată cu bronz la campionatul mondial Under 20 din 1996. A ocupat locul 5 în finala europeanului din 2010, a participat de 3 ori la Jocurile Olimpice și a fost de 10 ori campioană națională. Știrile Europa FM la final. Jumătatea de est a țării se află până la noapte la 23 sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități importante de apă. Visate sunt regiunile estice și sud-estice, zona Carpaților orientali și meridionali, unde mai ales după amiaza și seara vor fi aferse local torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 24 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. În capitală cer acoperit, iar după amiază și spre seară se anunță ploi cu tunete și fulgere și intensiv de scurtă durată ale vântului. Maxima va fi astăzi în București de 27-28 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. 7:12, sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Denis Alibek s-ar putea transfera în următoarele zile de la FCSB la o altă formație din Liga 1. Atacantul aflat în conflict cu antrenorul Nicolae Dică și lăsat în afara lotului ar putea reveni la Astra Giurgiu. Gigi Becali a dezvăluit că s-a înțeles cu Ioan Niculae pentru 1 milion de euro, dar precizează că are o ofertă superioară de la o echipă ce evoluează în cupele europene, adică CFR, Craiova sau Viitorul. Și există interes și din Turcia. Amintim, Denis Alibek a marcat sezonul trecut în campionat un singur gol în 20 de apariții. Ludogoreț Razgrad și formația maghiară Molvidi au remizat 0-0 în Bulgaria, în prima manșă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor. Amintim, câștigătoarea acestei duble va fi adversara lui CFR Cluj, dacă ardelenii vor răsturna săptămâna viitoare înfrângerea suferită pe teren propriu 0-1 cu Malmö. Ludogoreț a dominat aseară, dar nu și-a creat prea multe ocazii de gol. Moții și Cheșeru au fost titulari, iar atacantul a fost înlocuit în minutul 60. În celălalt meci, în cel mai interesant meci de aseară, Celtic Glasgow a învins-o cu 3-1 pe Rosenborg, după ce norvegienii au deschis scorul. Diseară se va desfășura prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League. FC Viitorul o va înfrunta de la ora 18 pe Viteza Arnhem, iar FCSB va juca în Slovenia cu Rudar Velenie de la 18:30. Ciclistul Nairo Quintana a câștigat etapa a 17-a turului Franței. Veteranul columbian de la Movistar s-a impus în solitar la Col du Porte în Pirinei și a obținut a doua victorie a carierei în Marea Buclă. Quintana l-a devansat cu 28 de secunde pe Daniel Martin, iar tricoul galben Geraint Thomas a sosit al treilea. El și-a consolidat astfel poziția de lider. Cu echipierul de la Sky, Chris Froome a pierdut timp în cea mai scurtă rundă a ediției și a căzut pe locul al treilea, iar Thomas este urmat acum la 2 minute de Tom Dumoulin. Și dezbaterea momentului în Liga 1 este, vine de la Cluj, unde sunt ape tulburi acolo la CFR, însă deocamdată este la nivel de zvonuri. Sunt două facțiuni în conducerea clubului, una îl susține pe antrenorul Edi Iordănescu, cealaltă îl contestă, mai ales după înfrângerea suferită pe teren propriu cu Malmö și începutul, startul ezitant în Liga 1 a fost un egal pe teren propriu 1-1 cu FC Botoșani. Iar acum rămâne de văzut ce decizie va lua patronul echipei, dacă îl va menține în funcție pe Edi Iordănescu sau îl va schimba. Schimbarea ar însemna o clauză de reziliere de 600.000 de euro. E frământare mare, adică n-au dormit toată noaptea, pentru bănuiesc. Edi? Băi, da, acolo e totuși campiona României, sunt ba mulți în joc, riscă să rateze, iată, calificarea în grupele Ligii Campionilor, nu că ar fi șanse foarte mari, dar nici chiar din al doilea tur preliminar să ieși. Și ce e interesant pentru noi e că unul dintre numele vehiculate este Victor Pițurcă. Ma, și vă spun sincer că mi-e dor ca de mama de Neapiții. Ar fi o... Da. Sau Neapuiu. Crezi că l-a duce pe, să-l dea pe ăsta micu afară sau că pe taică sub? Nu cred, nu? Dar Neapiții, în schimb... Neapiții ar fi o revenire de senzație. Ar fi, ca, ar fi ca, un, puțin ca un 6-6. Deșteptarea. Fiecare zi are obsesia ei, mă rog, muzica ei. Azi căutăm piesa pentru care aveți o obsesie și am primit, când vine vorba de obsesii, foarte multe mesaje. Disco Band, Scotch Disco Band, e una din variante. Metallica, Enter Sandman, n-am auzit niciodată de chestia asta, poate știți voi despre ce e vorba. Una din melodiile de care n-am scăpat nici până acum este Child in Time, Deep Purple. Asta parcă auzisem ceva de la Vlad. Pet Shop Boys, Go West. Asta ar fi numai bună pentru Moise. Moise ar fi super fericit dacă ar asculta asta. Scorpions, ne cere Cristina. Tina Turner, The Best, este o altă obsesie. Bed of Roses, Bon Jovi. Tattoo, Nazne D'Agonia. More and More de la Joe Dolan. John Legend, Prince, Purple Rain. Robbie Williams, Phil, Connector, Vara nu dorm. Chiar așa, Connector, Vara nu dorm. Bine, trebuie să vine și vara ca să difuzăm melodia aia, dar e vară în sufletele noastre, aș spune eu. Melodia pe care, sau la care ne-am oprit în această dimineață este Simple Minds, Don't You Forget About Me. Pentru că cineva ne urează o zi cu soare și n-avem cum să nu-i mulțumim, cel puțin pentru urare. E o zi cu soare până la urmă, pentru că azi începe Live pe Plajă. Things that we were working on, slow change may pull us apart.